Z Nowego Jorku zmierzamy teraz do Detroit, czyli wślizgujemy się na kompilację przygotowaną przez Moody Mana. Na zestawienie wydane przez wytwórnię K7. To było w zeszłym roku. A na tym zestawieniu nagranie do złudzenia przypominające współczesnych Daft Punków. Z tym, że Kenneth Dixon Jr., bo tak naprawdę nazywa się Moody Man, wygrzewał nagranie, które powstało znacznie wcześniej niż najnowsza płyta tego francuskiego duetu. Jeśli ktokolwiek powiedziałby mi, że to Daft Punk, absolutnie bym uwierzył, zwłaszcza po płycie Random Access Memories. Ale nie, ten utwór powstał 2 lata wcześniej i stworzył go zespół Talk. A zespół, to też duet, został wyłowiony przez Moody Mana Kennetha Dixona Juniora i w zeszłym roku zaprezentowany światu właśnie na kompilacji, która pewnie dała temu brytyjskiemu duetowi no jakąś taką informację o tym, że po prostu, że zespół jest i że funkcjonuje. To siła kompilacji przygotowana przez Moody Mana właśnie. A skoro wspominam Daft Punków, to może sięgnijmy po takiego staruszka, który na którym Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter stworzyli jeden ze swoich przebojów. Just play like in your chair, like you don't mind even. Czy cokolwiek przychodzi Państwu do głowy, jakieś skojarzenie? A taki utwór jak Robot Rock Daft Punków. Podobny? Z tym, że Robot Rock to właściwie kopia utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy. Utworu zatytułowanego Release the Beast zespołu Breakwater. I ten zespół, ta kompozycja otwiera taką trochę chyba przymusową kompilację stworzoną przez Daft Punków. Kompilację wydaną w czasie, kiedy jeszcze internet nie hulał tak jak dziś, kiedy nie można było wszystkiego dokładnie sprawdzić. Ale już można było, z tym, że nie było szerokopasmowego internetu, ale powoli wychodziły na jaw te wszystkie informacje, skąd Daft Punkowie czerpali swoje sample. No i w pewnym momencie Francuzi postanowili wydać kompilację, na której znalazło się 12 utworów, z których pobrali i wycięli sample do swoich wielkich przebojów. Potrójne pasmo przenoszenie. Kiedyś składanki, dziś kompilacje. Zestawienia potrafiące kosztować czasem więcej niż regularne płyty, niż regularne albumy. Rodzi się pytanie, czy to zasadne, zwłaszcza kiedy na takich płytach no właśnie, znajdują się utwory często mało komu znane, ale są to zazwyczaj perełki. I to między innymi powoduje, że takie kompilacje wciąż są w cenie. Mówi Łukasz Kamiński, dziennikarz muzyczny Gazety Wyborczej. Wszystkim się wydawało, że takie strony jak Spotify, czy Deezer, czy Tidal zabiją składanki, bo teoretycznie wszystko wskazywało na to, że mogą zabić, bo są raz, że pojemniejsze, dwa, że można nimi szafować, możesz robić co chwilę składankę, ją zmieniać i ona żyje, a składanka już raz nagrana na płycie już jest składanką finalną, docelową. I tymczasem się okazało, że ludzie jednak sięgnęli po stary, sprawdzony format, czyli płyta kompaktowa z tymi 70 minutami muzyki i to jakoś zadziałało. Więc wydaje mi się, że się nic nie zmieniło. Jest jeszcze jeden problem u nas na składankę, jak to u nas w Polsce, w kraju, w którym jest rynek muzyczny zawsze był trochę mniej rozwinięty i składanką określało się wszystko. Znaczy składanką określało się to, co chłopak robił dziewczynie na kasecie i jej dawał, bo chciał ją oczarować, ale też składanką się określało płytę przygotowaną przez jakąś wydawnictwo i wydaną. Znaczy na zachodzie określano jeszcze było takie określenie kompilacja. Więc ten rynek kompilacji, bo właściwie mówimy o kompilacjach bardziej niż o składankach, chyba się nie zmienił i sądząc po Olisie przez ostatnie kilka lat, to jest ulubiony format Polaków. Dobra składanka zawsze znajdzie miejsce, drogę do serca Polaków. Zwróciłeś uwagę na kompilacje przygotowywane przez DJ-ów, przez digerów, przez ludzi często zajmujących się w jakiś sposób graniem, ludzi nie będących dziennikarzami. Czy nie zastanawia cię, że coraz częściej na tych kompilacjach pojawiają się utwory, których właściwie nigdzie więcej nie można znaleźć? Że są to utwory wyciągnięte z dalekiej przeszłości, że są to utwory publikowane w niskim nakładzie w państwie z często mało rozwiniętym rynkiem muzycznym, że często są to perły. I gdyby nie taka kompilacja, to pewnie pies z kulawą nogą nie usłyszałby takiego utworu. Nie, no oczywiście, jak najbardziej. Znaczy na tym zawsze przecież DJ zawsze się ścigali w tym, żeby mieć kawałek nagrany przez albo zaprzyjaźnionego muzyka, albo wygrzebany gdzieś z jakichś czeluści płytowych. Mieć kawałek, którego nie ma nikt inny i puścić go i sprawić, żeby wszyscy zazdrościli. A to, że takie teraz ukazują się coraz więcej takich kompilacji składanek, no to nie dziwi o tyle, że rynek jest dosyć nasycony i po co wydawać składankę, jeżeli jesteś DJ-em z przebojami, które teoretycznie każdy może mieć. Lepiej jak wytwórnia, nie wiem, Finders Keepers, gdzieś znaleźć, nie wiem, jakąś kompletnie randomową składankę z bułgarskim jazzem i znaleźć tam coś strasznie fajnego i tym się podzielić. I to są tacy współcześni Indianie Jonesi, którzy po prostu przemierzają świat i kopią po sklepach płytowych, po jakichś targach. I to jest fajny sposób na życie, więc to, że oni to robią, mnie nie dziwi, a sam mam kilka takich składanek i tego się bardzo fajnie słucha. Zresztą, tak jak wspomniałeś, wiele tych utworów jest niedostępnych. Ja sam jestem fanem takiej, na razie się ukazały dwie edycje tylko składanki, które w tłumaczeniu takim szorskim są zatytułowane Rzeczy, z których stworzone są marzenia. To są składanki z muzyką folkową, jazzową i bluesową z lat 20-30 poprzedniego wieku. I tam często są właśnie kompozycje, które nigdy wcześniej się na kompaktach nie ukazały, tylko ukazały się na starych płytach. I właśnie tacy wariaci kupują je na jakichś aukcjach, nie aukcjach. I potem, nie wiem, jakie z prawami autorskimi, pewnie już wygasły, albo znajdują prawa autorskie i wydają na kompaktach. I mnie nie byłoby stać na płytę z oryginalną, z takim nagraniem, bo to jest, pewnie kosztuje tyle, co samochód albo mieszkanie w niektórych przypadkach. Tych płyt pewnie jest tam po kilka egzemplarzy. Oni polują na to latami, znajdują i potem albo się dzielą, albo nie, zależnie od swojego widzimisię. Więc często taka składanka jest jedynym możliwym sposobem dotarcia do tej muzyki dla nas zwykłych śmiertelników. Nie dziwicie to, że często tych utworów nie można znaleźć w sieci? No nie, o tyle nie dziwi, że skoro tym się zajmują profesjonaliści, to oni chcą się dzielić w profesjonalny sposób. Często te składanki sporo kosztują, znaczy o wiele więcej niż zwykła płyta, ale ja wolę wydać trochę więcej pieniędzy, mieć piękną książeczkę z opisem tej płyty, z historią tego kawałka. Często z historią, jak ten DJ czy kolekcjoner znalazł ten kawałek, bo te same historie same w sobie są strasznie ciekawe, niż mieć jakiś marnej jakości gdzieś skrzyczący na YouTubie czy gdzieś, więc nie dziwi. Znaczy mi się wydaje, że ludzi myślących podobnie jak ja jest na tyle sporo, że te składanki znajdują nabywców. Czy w związku z tym, patrząc na składanki przez ten pryzmat, można jakoś pokusić się o myśl, że trochę chyba zmienia się znaczenie składanek, kompilacji, że coś, co kojarzyliśmy, przynajmniej ja kojarzyłem z czymś, no takim nie do końca tandetnym, ale niezbyt wysokich lotów, dziś zmienia swoją treść, zmienia swoje trochę znaczenie, bo ja przyznam szczerze, często uczę się z tych składanek. Często one otwierają mi oczy na artystów, o których nie miałem pojęcia. No od tego są trochę. Znaczy, to jest tak, że taki amerykański dziennikarz, autor książek Rob Sheffield napisał bardzo fajną książkę Love is a Mixtape. Co prawda jemu chodziło o te składanki, o których rozmawialiśmy na początku w tradycyjnym znaczeniu, czyli nagrywane na kasety kawałki dla swoich przyjaciół. Ale on powiedział, że każda składanka opowiada pewną historię, a suma tych składanek jest sumą naszego życia. Powiedział też, że każda okazja jest dobra na składankę. Znaczy, czy jest to miłość, czy remont domu, znaczy to też jest dobra okazja na składankę. I to jest tak, że te składanki, o których ty mówiłeś, że one są lekko obciachowe, badziewiaste, ale one też mogą mieć wielką wartość, bo pomyśl, że masz składankę z przebojami lata 2016 roku, podczas którego się zakochałeś, nie wiem, poznałeś nowych ludzi, przeżyłeś fajną przygodę gdzieś na wyjeździe i kupujesz taką składankę i tam jest ileś kawałków, które słyszałeś w radiu, czy jeżeli uczęszczasz na dyskotece. I to jest taki bumerang trochę emocjonalny, znaczy to ci przywraca trochę wspomnienia z tamtego okresu i tu już jest jakaś wartość, taka pocztówka z wakacji. Natomiast te składanki bardziej ambitne właśnie z tymi kawałkami wyszukanymi, często niedostępnymi, albo nawet kawałkami, które są znane powszechnie, które wychodziły normalnie na płytach, ale są ułożone w niezwykły sposób, bo to też jest wielka sztuka, żeby nie jest sztuką zebrać te ileś tam 15 piosenek i po prostu je wrzucić do worka, wymieszać i z tego zrobić składankę. Często je trzeba je poukładać tak, żeby opowiadały pewną historię. One mają wielką wartość. Ja też się wielu artystów poznałem, czy przypomniałem sobie, czy odświeżyłem. Dzięki takim składankom sięgnąłem po płyty artystów, o których nie bardzo lubiłem nawet wcześniej, albo wydawało mi się, że nie lubię, może w ten sposób. I bo oni byli w jakimś takim niebycie, w takim świecie, gdzie wydawało mi się, że nie będę ich słuchał. Tymczasem jedna ta piosenka sprawiła, że sięgnąłem po resztę ich płyt i czasami bywało tak, że ta jedna piosenka była faktycznie tą jedną piosenką, która była godna uwagi, ale czasami było tak, że było tych piosenek więcej, więc tak jak mówię, składanki mają różne funkcje, od zabicia czasu podczas jazdy samochodem, jeżeli akurat nie odbiera ci radio, po przypomnienie sobie tej przeszłości, po zapisanie muzyczne, bo jak wiadomo piosenka jest dobra na wszystko, po zapisanie muzyczne twojej codzienności, twojej jakiejś przygody. Więc składanki raczej nie zginą i nie sądzę, żeby, tak jak mówiliśmy na początku, serwisy streamingowe je zastąpiły, chociażby przez to, że tam mamy tą nieograniczoną możliwość dodawania kolejnych kawałków plus

No bo weźmy na przykład Theo Parrisha, kapitalny wybór z jazzem wytwórni Black Jazz Records. Weźmy na przykład Floating Points, który działa w przestrzeni eksperymentalnej, psychodelicznej elektroniki, a tu nagle okazuje się, że jedzie do Brazylii, diguje tam w małych sklepach, w antykwariatach i daje światu kompilacje z utworami brazylijskiego disco. No to chyba jest po prostu ciekawe w tym biznesie, że tak naprawdę bardzo często nie ma tutaj jakichś schematów. I co na przykład ja mogę też powiedzieć tak z moich doświadczeń. Kiedyś zauważyłem, jak wiesz, też klientów dość łatwo też się szufladkuje w jakiś sposób, bo przychodzą, kupują, wiesz, pewne rzeczy, czy nawet zauważyłem kiedyś, że w sklepie te same osoby, jak wchodzą, to od razu do tej samej półki się kierują i w tych samych płytach, wiesz, szukają za każdym razem. I uderzało mnie kiedyś to, że jak przychodzili tutaj właśnie koleżkowcy z zagranicy, którzy przyjeżdżali tutaj występować, to też bywało tak, że w sklepie lądowali, to oni sklep po prostu od dechy do dechy oglądali, a koleś, wiesz, produkował tech house, nie? I to było dla mnie zaskakujące i bardzo na plus i ja ubolewałem, że w Polsce nie ma ciągle jeszcze takiego zjawiska, że się po prostu naprawdę bardzo różną muzyką można interesować, nawet na samej scenie klubowej gdzieś tam tkwiąc. I to jest taka, wiesz, moja ciekawa takie spostrzeżenie sprzed lat, ale doczekałem się na szczęście takich czasów, że polscy klienci kupują w ten sposób płyty, nie? Nie wiem, wiesz, czy to się po prostu tak rozwinęło u nas, może dzięki składankom. Właśnie, może dzięki tym kompilacjom. A czy można powiedzieć, że to, co dzisiaj na tych kompilacjach jest publikowane w porównaniu z tym, co się działo 25 lat temu, to kiedyś to były głównie przeboje, a dzisiaj są to utwory zupełnie nieznane? No pewnie jest dużo więcej miejsca w dzisiejszych czasach na jakieś kreatywne podejście do kompilacji i na pewno każdy, kto słucha, nie wiem, interesuje się muzyką, to lubi takie rzeczy robić lub większość osób. Na takie własne potrzeby przecież też kiedyś się, wiesz, nagrywało kasety czy szpule, to też były formy kompilacji takie prywatne, gdzie się dobierało nagrania z radia, czy z płyt, czy przegrywane. Po prostu bycie w tej roli takiego selektora, który funduje jakąś podróż muzyczną, to jest w ogóle piękna sprawa. Nie? Myślę, że wiele osób bardzo, bardzo, bardzo chce i czeka na takie okazje i propozycje. Czy można mówić również w aspekcie tych kompilacji o pewnej ekskluzywności albo czymś bardzo elitarnym, no bo mimo sieci, mimo szybkiego przepływu informacji, to czasem trudno znaleźć te utwory na YouTubie czy na serwisach. Owszem, można przeczytać tracklistę, ale gorzej już z odsłuchaniem takiego utworu. No, trudno powiedzieć, chyba też nie było nigdy aż tak dobrze jak teraz, jeśli chodzi o w ogóle docieranie do czegoś, ale sztuka chyba polega też jeszcze ciągle na tym, żeby z takiego całego morza muzyki, do której jest jakiś dostęp, docierać jakoś po swojemu i wyławiać te, wiesz, mniej ograne jakby elementy, do których tak naprawdę też bardzo często wystarczy na YouTube wstukać w wyszukiwarce i się docierać. Mówił Wojtek Żdanuk, kolekcjoner, digger i sprzedawca płyt. Rozmawialiśmy w jego sklepie i wspominaliśmy w trakcie tej rozmowy również o kompilacji przygotowanej przez Theo Parrisha. Thank you.

programie trzecim świr najwyższej klasy, czyli Chilly Gonzales, tak zwany Gonzo, a właściwie Jason Charles Beck. Są państwo niesamowici. Właściwie poza jednym mailem wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Tylko tych listów jest tak wiele, a ja mam tylko 3 zaproszenia. Może się coś będzie dało zrobić. Muszę zobaczyć. Może gdzieś jeszcze coś więcej mam. No w każdym razie, drodzy państwo, pierwszy o 1:51. Pan Adam Sieracki napisał i do niego wędruje pierwszy podwójny karnet na 2. i 3. dzień festiwalu. Pani Aneta Siejka jako 2 i pani Ania Kwaśny jako 3. To był 2012 rok. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Czas spędzony przy kompilacjach. No, z małymi wyjątkami, ale w większości były to utwory pochodzące właśnie z kompilacji. Na zakończenie Jan Hammer Group, przywołany przez Erola Alkana, czyli gentlemana, który również miał okazję współpracować z Gozem, czyli Gonzalezem. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska i nazywam się Michał Margański. Do tego wszystkiego Wojtek Żdanuk i Łukasz Kamiński. Wielkie dzięki za rozmowę o kompilacjach. Właśnie życzę państwu dobrej nocy. Śpijcie słodko, ciepło i niech w głowie pojawią się same piękne sny. Mailowo odezwę się do tych wszystkich, którzy otrzymali ode mnie karnety. Dobranoc!